خبر دارم از اون بی خبر از خیشتنم، با وجودم ز من آمدم نیاید که منم یا امید من دم به دم افغانیت شد که وجودم همه او کرد تو من این پیر خرم

یقین این همه سودا به من خسته کن، برکنم دیده که من دیده از او بر نکنم. یا در همه شهر، در همه شهر فراهم ننشستم تو منی یار، من در امشا آن دیگه آن انجمنم یا ای سنگ دل که رشته الفت بریده ای، ای سنگ دل که رشته الفت بریده ای، از ما به جز وفا و محبت چه دیده ای؟ آوارم ز کوی خرد در دیار عشق، آوارم ز کوی خرد در دیار عشق، بنگر که از کجا به کجایم کشیده ای.